Din legendele popoarelor. Legende chineze. Ascultați legenda Marelui Zid, povestită de Eusebiu Camilar. Marele zid chinezesc este ca o uimire răsărită de noaptea mileniilor și a fost unul din cele mai puternice mijloace de apărare a patriei. Azi, Marele zid se numără printre monumentele istorice ale întregii omeniri, căci întreaga omenire se mândrește cu acest patrimoniu multimilenar al spiritului creator. Marele zid este una din contribuțiile Chinei la frumusețea și măreția istoriei universale. Ceasurile petrecute lângă Marele zid mi-au dat o mare încredere în puterea constructoare a omenirii. Marea construcție, ridicată cu mult timp înainte de era noastră, se întinde pe o distanță de aproximativ 5.000 de kilometri, de la cetatea Shanghai Guan, de pe Marea Galbenă, și până aproape de pustia Qinghai, inima Asiei. Marele zid urcă pieptiș pe munți, coboară prăpăstii până la mare adâncimi, se întind în lungul șesurilor zile și săptămâni, sare peste fluvii mari ca Hoang Ho, urcă pieptiș alți munți, coboară alte prăpăstii, merge în lungul altor câmpii nesfârșite, saltă peste alte fluvii încât, după cum spune un cuvânt, ai îmbătrâni și nu i-ai mai dat de capăt. Din loc în loc, Marele zid avea odinioară turnuri de apărare și foișoare de veghe, încât, când se aprindea focul de spaime la Shanghai Guan, alte focuri se aprindeau pe distanța colosală de 5.000 de kilometri și soldații săreau cu armele la creneluri. Din loc în loc se aflau în Marele zid cetăți întărite și pline de forfotul mulțimilor. Spătarul Nicolae Milescu, marele și îndrăznețul călător moldovean, a trecut și el pentru astfel de cetate numită Si Fân Cul și spune că erau pline hanurile și ulițele, iar peste frământul necontenit al mulțimii au prins deodată a vui colosale clopote de bronz. Așa de tare vuiau, mărturisește spătarul Milescu, încât oamenii nu se auzeau unii pe alții, chiar dacă își strigau la ureche. Ca și cum întreaga cetate ar fi fost acoperită sub un clopot de bronz gigantic. Numai în văzduh se auzea bubuitul metalului, izbit cu ciocanele de către clopotari. În acea alarmă a chimvalilor asiatice a trecut marele temerar moldovean prin celebrul zid chinezesc. La construcția lui s-au măținat multe mii de vieți omenești și, după cum spune folclorul, Marele zid a fost construit din var, pietre, nisip și ciolane omenești. O astfel de întâmplare vom istorisi astăzi, citind legenda Marelui zid, veche de peste 2530 de ani. Era pe vremea cruntă când cei viteși și mulți plecau spre nordul sumbru sub arcuri mari de sculți, când s-auzeau din gobii cum seminții se împing să le ia de gât pe hanul cel mare Shu Han Ting. Pe atunci și-a plâns o fată din ochi atâta rouă că zidul cel năpraznic s-a despicat în două. O, vreau să știți voi, oameni, că roua desperării nu s-a vărsat zadarnic pe pajitele țării. De multe dusă fata între ale umbrei genii, dar bocetul s-aude și acum prin milenii. Ascultă-mă, o dulce tu gen nemuritoare, mă iastră între pată. O, știi tu bine oare că-ți povestesc doar ție ale străbunei fapte, să-i le cânți departe prin milenara noapte. Hai, cântă-i desperarea cu glasul tău fierbinte, ca un ecou să treacă prin vremuri înainte. Hai, cântă, să se adune în jur ascultătorii, să audă tot cuprinsul cumplitei ei istorii. Grozav va fi cuvântul și vă va chinui, dar după ce-l voi spune, prieteni, pot muri. Se auzeau din gobii cum seminții se împing, să-l ia de gât pe hanul cel mare Shu Han Ting. Avea credință fata ca nimeni între femei, și pentru hanul mare și pentru omul ei. Statornic între vânturi, senină, fără frică, așa a fost această femeie mucenică. Avea statornicie de aur și aramă, și să aflați voi, oameni, că Mințea Nin o cheamă. Și-i locuia tot neamul de veacuri la Suceang, departe peste fluviul albastru Yangtze-Kiang, acolo unde în zare cresc palmierii lin, în glia ce se cheamă și astăzi Ho Atin. Aveau și în acareturi și în câmpuri ori și ce, dar bântuia o grijă pe bietul Min Nung Te, că în zadar muncește la palmieri la vii, zadarnic era totul când nu aveau copii. Nevasta era bună în toate ca o sfântă și o privea adese cum lucrul parcă îl zvântă de atâta hărnicie. Dar ce folos e oare de bogăția toată, de faimă, de splendoare? Se duc, se duc cu toate pe al mâhnirii val, când n-are cine să aprinde lumina de santal. Parcă erau pe lume uitați stingheri străini, că se le lipseau din casă urmașii rădăcini. Dar după vreme lungă de așteptare, iată că zeii fericirii le-au dăruit o fată, o fericire mare, un necuprins de zaur, o fată scumpă, scumpă, s-o cântărești cu aur, așa cum nu pot spune sărmanele cuvinte. Și îndată, la trei zile, cum scrie în datin sfinte, chemat-o musafirii și-au hotărât de plin în veac să se numească de atunci Mințea Nin. Avea în ochi și în zâmbet lucirile aramei, cu cât creștea frumoasa în desmerdarea mamei. Avea în ochi și în zâmbet poene luminoase, colan fără pereche de pietre prețioase. Și fericiți părinții erau din calea afară și o țineau pe palmă cum ție o piatră rară. Și așa a dus-o fata, tot ca într-un cântec lin, la 6 ani, spre cartea cea veche, Nui El Cin s-a aplecat și un dascăl cu vocea lui înceată îi arăta din carte cum să se poarte o fată. Mirați stăteau alături ades părinții săi când mânuia penelul la scrierea din tăi. Dar când citea, pe frunte avea o strălucire, descoperind istorii despre femei martire. Și așa, pe munții vremii urca din treaptă în treaptă, de nimeni întrecută, isteață și înțeleaptă, era fără pereche la ținerea de minte, nu mai uita un lucru trecut pe dinainte. Luceau de fericire câmpia, fluviul, casa, acum lucra cu grijă cu acul și mătasa și învățau și acum tot meștere vestite. Păreau că-s vii dragonii și oamenii, ieșite din mâna ei, flori, ierburi și păsări strălucind, ți se părea adese că le auzi foșnind. La față ca o floare era, o ia cu nuna. Acum crescuse mare și semăna cu luna, și când trecea pe uliți, parcă mergea dansând, încât mureau feciorii când o vedeau mergând. Și îi spuneau părinții ades, o prea iubito, noi calea pe sub soare de acum ne-am cam sfârșit-o, și cât am vrea tu, scumpo, ca vremea în loc să steie, să-ți mai purtăm de grijă că și ne-ai născut femeie, și nu i-ai dat femeii prin datin precum știi, averi să moștenească, de-ar fi chiar bogății de mii de milioane. Ți-s ochii triști, uimiți, o iartă-ne, dai vremea de acum să te măriți, de prunci ochioși la rându-ți să umpli tot cotlonul. Vitează bărbatul fieți, să zboare ca dragonul, să aibă cine aprinde străbunilor lumină și cine să ducă în veacuri a noastră rădăcină. De vorbele înțelepte adânc se pătrundea. Se întorcea spre dâns și cu minte, răspundea, băiat de-aș fi, nu fată cum sunt, aș fi datoare să stau în fața voastră la fel ascultătoare. Dar nu e prea devreme să mă mărit, căci eu mă tot gândesc ce suflet avea omul meu. Și hotărau părinții, așa e, mai așteaptă, te dovedește astăzi o mare înțeleaptă. Ascultători, o clipă vă rog să îngăduiți și rând să-i dăm acum și celuilalt erou. Ascultători, e vremea prielnică să știți, un vang trăia pe atunci în țară la Suceau. Era bogat și mândru, cărunt sub anii grei, trăia în fală vangul și îl chema Ienuei și avea un fiu mai falnic ca soarele, Ți Liang. Și dase învățătură înaltă mândrul vang, era fără pereche pe lume, de știi tu cum mai citea în cartea Ugin și din Sihu. Dar să lăsăm feciorul, cât se minții se împing, să lea de gât pe hanul cel mare Shuhanting, căci Shuhanting de-o viață măcelărea oștiri, râvnind mereu spre gobi, spre alte cuceriri, și aduna în funii mulțimile cu norost, voind să construiască un zid cum n-a mai fost, un zid pre cât ai merge tot ani și ani în șir, la zeci de mii de oameni să fie cimitir, înalt și gros să fie și tare, cum s-o știi, și lung să fie zidul de 10.000 de li. Când s-auzeau departe cum se minții se împing, s-au dus odată vangii cei cruzi la Shuhanting. Plecați stăteau mișeii deoparte în cotlon și au grăit spre hanul cu suflet de dragon. Mărite han, ce-mi spune pe lume ce e nou? N-ai auzit de vangul Ți Liang de la Suceau? Puternic e și mândru, cum nu s-a pomenit. E bun de prins în funii și de trimis la zid. Se auzeau din gobii cum se minții se împing. Și au adaus vangii, mărite Shuhanting, e neîntrecut de ager și e cu minte foc, și tare cât o mie de oameni la un loc. Și au tăcut alături rânjind toți vangii zbiri, către Suceau departe curând zburau oștiri. Curând, pe trei maidane și șase uliți sta pe porți decretul galben. Peste Suceau cădea ca un blestem, porunca pe sufletea nins. Se poruncea în pripă Ți Liang să fie prins. Dar noaptea mii de oameni se purișeau încet și tot rupeau cu ură decret după decret și se întâmplau răscoale. Însă cei răi se împing să capete pământuri și nume de Jiping, sau dacă nu pământuri și nume, fie bani, se întreceau să ieie cei 10.000 de lani. Și poruncea decretul, acei ce îl ascund pe acel Ți Liang o noapte cu capul lor răspund. Curând după aceea s-au repezit călări, slujbași la poruncă în cele patru zări, și sate după sate păleau ca în alte dăți și au prins să scotocească cetăți după cetăți ca lupii și ca tigrii. Răgneau ca scoși din minți, luau de piept sărmanii și licereau arginți, de nu aveau de unde, o isprăveau în ștreang, învinuiți de-a-l ține în casă pe Ți Liang. Cumplit gemea cetatea, pământul tremura. Lua sărmanul prunce de mână și-i vindea ca robi să liniștească slujbașii scoți din minți. Vindeau și fii și fiice ca să le dea arginți, umbla prin lume plânsul ecou după ecou, ca un drapel al groazei plutea peste Suceau. Se ridicau la ceruri dragoni gălbui de praf. Era de atâta vreme Suceau un chin și jaf, se auzeau pe uliți doar pașii surți și grei. Aflând grozava știre, bătrânul Wang Ienuei a asudat de moarte la anii lui destui. Ședea de spaimă albă în colț femeia lui. Atâta rădăcină avem și noi, o bieți, curând se lasă noaptea amarei bătrâneți și cine o să ne fie toiang? Așa gemea femeia îngrozită. Afară s-auzea cum trec și trec dușmanii, dar înțeleptul Wang a tresărit deodată. Mai bine pierd în ștreang decât să-mi las feciorul la zid. Aș vrea să-l chemi. O, fiul meu, ascultă, eu cred că nu te temi să încerci să-ți scapi viața. Hai, spală-te pe mâini. Veșmintele-ți schimbă, fugi zile, săptămâni și să te ascunzi departe, dar să ne scrii să știm de mai trăiești, cu bine. Spre vechiul țintirim, Ți Liang s-a întors cu fața înspre străbuni. cuvânt grozav a dat spre zeii din cer și din pământ. Și repede părinții l-au sărutat, l-au strâns și a ieșit feciorul în hohote de plâns. Fugea în lumea neagră cu creierii în foc. Ce va afla în cale, noroc sau nenoroc? De fi va prins, atunci cu el s-a isprăvit. Va fi legat în funii și va pieri la zid. Și mai simțea pe față și mai simțea pe mâini răsufletul fierbinte al bieților bătrâni. Cine o să aibă grijă de traiul lor de acum? Și lungă era plânsul cât lungul unui drum. La neagră bătrânețe ce mâini i-or sprijini? Tăcere era lungă cât drumul într-o zi. Și cum mergea feciorul, adesea auzea, grăindu-se de dânsul. Încet se povestea cum din deșertul gobii ciobani pletoși se împing și cum de la o vreme cumplitul șuhanting durează zidul mare și lung cât ani în șir, la zeci de mii de oameni să fie cimitir, înalt și gros să fie și tare, cum să știi, și lung să fie zidul de 10.000 de li. Și auzea feciorul cum este urmărit spre a fi legat în funii și repezit spre zid. Și prefăcut la haine, fugea sărmanul Vang, fugea către cetatea cea mare la Suceang, să-și caute acolo scăparea grelei sorți. Și s-a văzut deodată în fața unei porți deschise, era în fața unei adânci grădini. Se legănau platanii din negrele tulpini și palmierii mândri foșneau. El a pătruns din fugă printre arbori și îndată s-a ascuns la rădăcina unui puternic palmier. Treceau cocorii nopții în stoluri mari prin cer. Ascultători, o clipă vă rog să îngăduiți și rând să-i dăm acum frumoasei minți a Nin. Ascultători, e vremea prielnică să știți. În înserarea aceea de aur și rubin, privea din încăpere ei tainică de fată, cum se topea pojarul în zarea depărtată, și a luat deodată în mâinile ușoare un evantai de aur cu fluturi și cocoare, și a pus un șal cu păsări și fluturi de lumină să se mai plimbe seara o clipă prin grădină. Și florile și iarba foșneau ușor pe straturi, și lotul și peluciuri păreau că stau la sfaturi, cu flori mai lucitoare în preajmă să se adune, iar crengile de bambus sunau ca niște strune, ca fluierele linie și pini răsunau, și păsările nopți în crânguri ciripeau, se răspândeau în preajmă parfumuri dulci de ierbi, și ca iluzii iezii pășteau pe lângă cerbi, prin umbrăvioare. Șoapte văzduhul îl încarc. Se răsfrângeau în unde o punte ca un arc și se topea departe tăcutul nopții zvon. Și a urcat frumoasa într-un pavilion să asculte vântul, dulce mișcat de nevantai, și-i străluceau în umbră cocorii de pe strai. Și peștișori de aur pe luciu fulgerau, și lotuși mii departe sub lună străluceau, și mai apoi frumoasa spre apă se pleca, și peștișori de aur iluzii număra. Era atâta pace că sufletul să-ți pierzi, și peștii de aur păreau în unde verzi. Se năzăreau și racii ca umbrele părând la funduri printre lotuși, bulbuci ușor crescând pe luciul lin. Deodată, cum fata s-a plecat, spre unde evantaiul din mână i-a scăpat. Și undele rotunde mai lin se rotunjeau. O tot striga să-l scoată pe slujnica mei ceau. Și cum din casă nimeni la glasul n-a răspuns, s-a dezbrăcat ușoară, așa ca a nascuns, și atunci, în fața lunii, din straiul de argint, i-a răsărit statura ca fildeșul lucind. Un vânt mai lin ca visul umbla din plai în plai. Și când a prins din unde ușorul evantai, și când și-a întors privirea spre arbor și spre cer, ea a zărit un tânăr frumos sub palmier. S-a rușinat ea tare și s-a roșit cumplit, și ca din niște șaluri din unde a ieșit. Țileang a întrebat-o: frumoasă ești a cui? Ea i-a răspuns: străine, de vinul cerul nui, că m-ai văzut acum tu, om necunoscut, cum mi-a crescut statura din straiul meu căzut. Și se gândea, mi-i trupul mai scump decât un jad, nu l-am păzit și zeii mi-au hărăzit să cad. De-i neînsurat feciorul, îl voi iubi mereu, până la amurgul vremii va fi bărbatul meu, căci mi-a văzut statura. De-acum, în ochii mei, acesta mi-este omul cel hărăzit de zei. Și s-a întors spre dânsul. Să-mi spui de unde vii și cine sunt părinții. El a răspuns, să știi că peste capul tânăr năprazne grele cad. Tu, ramură de aur cu frunzele de jad, tu, mândră zeitate a acestui amurg. Pe sân, a tale bucle ca mângâierea curg și mi-ai trecut prin suflet lucire de mărgean, cum trece umbra serii prin lacul diafan. A stat o clipă vangul, i s-a închinat din nou. Îmi locuiesc părinții departe la Suceau. Avem averi întinse și aur și arginți. Am multă învățătură și singur la părinți. Ai auzit, din gobii ciobani pletoși se împing și zid grozav durează nebunul șuhanting să stăvilească. Află, mă urmăresc oștiri, la zid să mă trimită. N-am pace nicăieri, căci unde ajung îndată și oștele sosesc. Intrat am în grădină să mă adăpostesc, doar până mâine. Mândro, pe drumuri plâng de ajuns. Te rog, doar până mâine mai ține-mă ascuns, căci mâine mai departe fugi voi. Cât voi fi, nu-ți voi uita purtarea. Voi reveni într-o zi, când nu o să mă mai bată cumplitele furtuni, să cad lângă genunchii părinților tăi buni, cu fruntea în țărână. El asculta oftând și în ochii dulci o ceață avea și în glasul blând atâta mângâiere. O, tu, fecior de vang, nefericit, e seară, sărmanul meu țileang, rămâi aici în pace sub vechiul palmier, cât trec cocorii nopții în stoluri mari prin cer. De-aș fi știut, iubite, că ești aici ascuns, nu coboram în unde. O, ar fi fost de ajuns să văd cum evantaiul în lacul lin căzut se pierde printre lotuși. Tu, goală, m-ai văzut și după bună lege i-ai dat unei femei să nu o vadă goală decât bărbatul ei. Prin buna cuvință, de acum îmi ești bărbat. Această întâmplare de tine m-a legat până la mormânt. O vreme a cumpănit țileang. Cinstui sfânta lege ca un fecior de vang, o mințea nin, tu creangă de aur, jad sublim. Până la amurgul vremii aș vrea să ne iubim, dar nu uita, iubito, că sunt un biet fugar, nefericit și singur. O, ne-am luat în zadar și văd cum măr de lacrimi amare te ucid, căci dacă mă vor prinde, eu voi pieri la zid. Ea a răspuns, cu voia cereștilor puteri, intrata în grădină sub vechii palmieri. Cerești puteri voitau aici ascuns să stai, să scap în unda lină ușorul evantai, să vezi cum în amurgul cereștilor splendori îmi răsărea tulpina din straiul cu cocori. M-a împietrit rușinea cât te-am văzut, țileang, sus inima, ci uită, vestit fecior de vang, prin ce ai trecut, ci uită-ți urmăritorii crunți. Să ne îndreptăm cu fața pe rând spre mări, spre munți, să ne jurăm credință. Pe negrele cărări, cuvântul ne-l audă prin noapte, munți și mări. Și s-au luat de mână și au jurat spre munți. Când s-or preface pulberi acești coloși cărunți, și inimile noastre se vor schimba atunci. Și ca un flaut glasul le s-auzea pe lungi spre mări. Jurăm credință pe negrele cărări, până la pieirea voastră nemuritoare mări. Topea în lac amurgul o mie de comori și au pornit în grabă spre casa cu cocori de porțelan și lotuși pictați pe verzi pereți. stăteau tăcuți în pacea adâncii bătrâneți părinții ei. Deodată au tresărit văzând străinul. Ea de mână îl tot ținea spunând dramatica întâmplare. Zâmbeau părinții ei curând după aceea. Fecior al lui ei, rămâi la noi în pace. Te vom ține ascuns. Țileang plângea la ușă în unghi și le-a răspuns: părinți prea buni, de-a zeii se treacă acest alaz. Aș vrea să fiu feciorul ca tigrul de viteaz, visat de fata voastră de aur și de jad. Mai bine fug, năprazne pe casa voastră cad și veți sfârși în hrubă adâncă sau în ștreang, de-l veți opri o seară în casă pe Țileang. Nu vreau asupra voastră nenorociri să aduc, cu bine, în vâltoarea primejdii mă duc. Și de-au sedeii zeii să treacă acest alas, aș vrea să fiu feciorul ca tigrul de viteaz, visat de fata voastră de aur și de jad. Și i-a răspuns bătrânul: rămâi, o tânăr brad, să nu te bănuiască nici pas, nici ochi străin, te ascundem în cămara frumoasei minții Anin. O, fiul meu, va trece curând acest alaz. Apoi te vei întoarce ca tigrul de viteaz, să-mi fii fecior de apururi și ginere să-mi fii, să-mi înmulțești sămânța în veac și în veșnicii. Și îi sărutau obrajii de lacrimi încă uzi. O, cum de nu vii milă, voi zei zgârciți și cruzi, căci iată, pe aproape, într-un pavilion, stăteau urmăritorii cu suflete de aragon și înodau cu sete juvețele de ștreang. Înconjurat-o au casă să-l prindă pe Țileang. El a fugit prin umbra unui pavilion. Răgneau urmăritorii cu suflete dragon și se vedeau în noapte făcliile cum ard. L-au prins urmăritorii cumpliți lângă un gard. Treceau cocorii nopții ca îngroziți prin cer. L-au prins urmăritorii și l-au legat în fier. Cu mâinile de glezne l-au ferecat. Pe un par l-au ridicat pe umeri să-l ducă. În zadar plângeau părinții: iată, sărmanilor, în van v-ați întâlnit o clipă. Ca rațele ien-ian, vă veți striga de acum prin ploi, prin ierni, prin vânt, stingeri de la un capăt la altul de pământ. Doar zeii știu de-o trece cândva acest alaz. Tu, ginere cu suflet ca tigrul de viteaz, o, parcă văd cum gâzii sau frigul te ucid în nordul plin de umbră la blestematul zid. Părinți prea buni, gemuta Țileang, să mă uitați. Pe dulcea voastră fată vă rog să o măritați, cu-n ginere, cu suflet ca tigrul te viteaz. Și stropi cumpliți ca focul îi se înșirau pe obraz. O, mințea nin, tu, creangă de aur și de jad, mărită-te cu altul. O, tânărul meu brad, o, dulcele meu lotus din lacul Diafan, n-am stat măcar o noapte pe pene de ien-ian să ne iubim. Și totuși eu te iubesc atât, vreau perlele de lacrimi să se le pun la gât ca amintire. Știi, vei, credința să-ți o port până la mormânt. Spre fluviu lucea un ochi de mort. Cumplit boceau bătrâne la prag, striga Țileang. Strângeau urmăritorii juvețele de ștreang, grăbind spre fluviul sumbru. Lucea la un catarg un ochi de mort, o faclă, și s-au pierdut în larg. Zburau cocori nopții ca îngroziți țipând, iar ea, nefericită, ședea pe mal gemând. Un plâns târziu pe fluviu se auzea. Din nou îmi zboară tristul suflet departe la Suceau, spre casa părintească. Măicuțo, mă aștepți la poartă zi și noapte și ochii înțelepți ca niște frunze toamna încet să usuc. Pe fiul tău spre zidul cel blestemat îl duc. Să știți, puțin îmi pasă de moartea mea, o obieți, dar ați pierdut toiagul târziei bătrâneți. Un plâns stingher pe fluviu, cătușe răsunând, îi se zdrobeau rărunchii măselele gemând. Se auzeau din gobii ciobanii cum se împing departe în nord, la zidul râvnit de șuhanting, ajunsa într-o seară. Un geamăt s-auzi și groaznic era zidul de 10.000 de li. Roiau mulțimi de sculțe ca niște furnicari, o boală blestemată măcelărea zidari, și aruncau toți morți în var spre a-i zidi. Și Wang Zileang pierita muncind a treia zi. Trecu în lumea umbrii acel fecior de Wang, pieri cu alți 1.000 a treia zi Zileang. Se năpustise iarna cu șuier de dragon, și mințea nin sărmana și dea-n pavilion, își amintea de dânsul de lacul diafan. Să fi dormit o noapte pe pene de Yenian, se auzea în vifor ca un adânc suspin, și a chemat la dânsa o slugă pe Ming Shin. Te du la zid și află. Și sluga a pornit, se auzea în vifor ca un suspin cumplit. Spre nordul cel năpraznic curând Ming Shin s-a dus și a aflat că Wangul era de mult răpus. Se auzea în vifor ca un cumplit suspin. S-a întors din nordul sumbru și a mințit Ming Shin. E sănătos, stăpână, dar e adevărat, cu apa și pământul din nord nu s-a învățat. Lucra voios pe o creastă de turn sau meterez, și drept că nu-i prea place fiertura de orez, și e cam frig pe acolo. Sărmana mințea nin, își implora părinții. Eu prea plecată vin să îngăduiți că iarnă în nordul fioros să-i duc la zidul mare veșmânt mai călduros. Și i-au răspuns părinții, o, crudul șuhanting, parcă vedem ciobanii pletoși cum îl înving și cum îi sare capul în colb lângă butuc. În nord, la zidul mare, atâtea vieți se duc. O, biet Zileang, tu, creangă de aur, mințea nin, cum vei străbate oare atât pământ străin? Sunt munți grozavi și fluvii spre nordul fioros. Cum singure vei duce veșmântul călduros? Ming Shin cunoaște calea și e bărbat. Tot el să plece încă o dată spre sumbrul nord. Astfel, spre nord pornita sluga cu straie calde. Bani avea de îngros, primise vreo 7 pungi de lani. A părăsit cetatea cea mare în curând și s-a oprit în cale și murmura oftând, spre nord? La ce aceste veșminte să le port? Zileang nefericitul de luni de zile mort. La ce să mai bat calea până la zid din nou? Și a cotit deodată în drumul spre Suzhou și a vândut acolo veșmântul călduros. Și a petrecut în hanuri cu vin întunecos și cu femei pierdute. Și a pornit din nou beat crunt de pe la casă de noapte din Suzhou și se întorcea acasă flămând și fără grai și abia ștera pe cale sandalele de pai. O, mințea nin, ascultă, stăpânul meu Zileang îți mulțumește foarte. Ca un fecior de Wang m-a răsplătit și-i vesel, zidea un meterez, cu toate că nu-i place fiertura de orez. A plâns de bucurie sărmana mințea nin, se auzea în vifor ca un cumplit suspin. A adormit, se vede când soarta i-a fost scris, ca Wang Zileang bărbatul să-i s-arate în vis. Hai, Wang Zileang, vorbește-mi, cu sete să te ascult. Să știi, nefericit-o, că am murit de mult. Mărită-te cu altul, tu, lotus diafan, și mii de nopți iubește-l pe pene de Enian, o, mințea nin, aleasă zeiță între femei. Și duc cuvânt de moarte către părinții mei. Să iau un fiu de suflet, ca peste al morții val, să aibă cine le-a prinde făclie de santal. Dar ai primit, bărbate, veșmântul călduros? O, l-a băut la hanuri cu vin întunecos, Ming Shin, de noaptea morții, iubita mea, te strig. În nord, la zidul mare, m-am prăpădit de frig. El, șuhanting, nebunul, cu zile m-a ucis. Ea s-a trezit deodată și a strigat: ce vis îngrozitor! Părinții s-au speriat: cei? Și se uitau cum perle răsar din ochii ei. Se auzea în vifor un mortuar suspin. Fugise noaptea aceea în lumea lui Mingxin. Mă duc la zid în nordul cesos întunecos. Cu mâna mea îi voi duce veșmânt mai călduros. Dar uiți că ești o beată femeie. Să petreci atâtea nopți departe prin vânturile reci, o scumpo, cum vei trece atâtea fluvii mari? Cum vei dormi la hanuri pe unde bat tâlhari? Și ploile cesoase, cum o să le înfrunți? Te-or urmări șacale și hienele pe munți, și tigri bat încete deșertul solitar. O, vrei să mori ucisă de mână de talhar, tu, fata noastră? Spune, ia împietrită sta. Tot am să mor odată. Părinți, vă rog, am da a voastră deslegare. Veșmântul călduros, cu mâna mea-l voi duce în nordul fioros. Stătea ca împietrită sub jugul cruntei sorți și ca la rânduială obștească pentru morți, întâi și-a pus pe umeri adânc cernitul șal. A prins a făclioare ușoare de santal și în tristă rugăciune în sine ei s-a strâns, ca piersicile ochii i s-au umflat de plâns. A pus mâncări alese pe al morților altar și a plâns nefericită și a plâns și iar și iar în tristă rugăciune în sine ei s-a strâns, ca piersicile ochii i s-au umflat de plâns. Cerea adâncă milă a zeilor funești, turnând din vinul rumen în cele două cești și murmurând: bărbate, tu parte n-ai avut să bei, hai bea acum prin gura mea de lut, că-și poate ți-o fi sete. Și în jale ei s-a strâns, ca piersicile ochii i se umflau de plâns. Împodobea cu perle adânc cernitul șal, se auzea în vifor un urle de șacal. Ca într-o pustie astfel jelea și iar și iar punea mâncări alese pe al morților altar și plânsete străine în vifor s-auzeau. Plângea și zi și noapte și ochii ei secau. Apoi chemata schivnici din peșteri spre citi, din cărțile de vise, spre nu se chinui bărbatul ei în noaptea amară. Și astfel a prins apoi să țese veșminte pentru el și le-a țesut și gata de drum cu capul drept să ia pustiul lumii și viforul în piept. Și a pornit departe spre nordul fioros, cu mâna ei să ducă veșmântul călduros. Parcă auzea în vânturi chemarea celui drag. S-a prăbușit deodată în pulbere la prag. Mă duc la zidul mare să-l aflu viu sau mort. Vreau oricum să-mi știe credința ce eu port. Și tremurau părinții de grijă. Nu vroim, nici nu putem, iubito, din drum să te oprim. Ai grijă, ocolește ruini și temple vechi, pe unde duhuri rele răzbat perechi perechi. Nu nopta în hanuri, ci să le dai ocol. Mai bine dorme afară în glod, pe câmpul gol. Când te apucă ploaia și sumbrele furtunii, tu cu umbrela bate la porți de oameni buni. Așa voi face, spusa sărmana minții Anin, adânc cutremurată de un cumplit suspin. Și a pornit. Părinții ca de un frig s-au strâns. Li se rupeau în urmă-i măselele de plâns. Și iată-o îmbrăcată într-un cernit veșmânt. Nu mai vedea sărmana nici cer și nici pământ. Mergea spre zidul mare cu pașii rari și grei să ducă strai calde pentru bărbatul ei. I se încleștase gura într-un cumplit suspin. N-avea pe care prieteni, nici car, nici palanchin, o repezea doar vântul, adesea crunt gemând, și pe la munți și dealuri ea se târa mergând. Tuna ades în ceruri într-un grozav ecou. Și iată la cetatea cea mare, la Suceau scăldată în splendoare atâtor frumuseți. Și ea mergea în tăcerea adâncii ei tristeți către Hușu, ducându-și povara grelei sorți. Oprește-te! Strigat-au străjerii de la porți. Vrem bani, nenorocito, să bem! Hai, scoate bani! Hai, toară-ne pe scuturi măcar un pumn de bani! Altfel nu treci pe aici! Ea i-a rugat frumos în loc de bani să ie veșmântul călduros. Și-au izbucnit străjerii în hohote, smulgând veșmântul ei. Deodată s-a auzit tunând un glas din turn. Ce caos, străino, la Suceau? Ce vânt fără îndurare pe aici te-a bătut? Și a răspuns. Mai mare peste străjeri, eu vin din țara ce se cheamă de veacuri Hoatin și-mi locuiește neamul de veacuri la Suceang, departe, peste fluviul albastru, Yang Tsekiang. De mult, la zidul mare, spre nord, mi-e omul dus și-am pornit să-l caut. Un zeu în vis mi-a spus că ar fi murit și umblu și vânturi mă împing spre zidul ce ridică cumplitul Shuhantind. Hai, lasă-mă mai mare peste străjeri, să ajung mai repede, căci drumul e atât de greu și lung. Și a răspuns din turnul mai marele. Te las de-mi vei cânta natura. Ridică-ți linul glas și cântă. Știi, vei oare, tu, suflete sărman, ce flori răsar în țara aceasta peste an? Ea și-a înfrânt tristețea. Ca de un frig s-a strâns și-a izbucnit deodată în hohote de plâns spre turn. Ieșise luna prin nouri alergând. Stăteau tăcuți străjerii și ea cânta plângând. În luna întâi răsare Meihoa, când vechiul an se prăbușește în gonguri de bronz și porțelan și se prelinge în haos ecou după ecou, când bate plin de glori în gonguri anul nou, atunci răsare floarea Meihoa și nu-i cămin fără de frunți plecate spre ceștile de vin și fără veselii. Doar eu prin lume trec și singură mă vântur și singură petrec. Și apoi, când luna a doua s-arată, în câmpii se îmbracă pin și sălci în mantii străvezii și înverzește iarba. Și ploaia cade în pini și plâng cu lacrimi roșii caișii prin grădini. O, plânge-mă, căci visul mi-i dus și mi-i ucis. O, plânge-mă, tu floare ușoară de cais, că singură pe lume și rătăcesc pe aici. Și vin în luna treia perechi de rândunici și ciripesc prin soare, mereu, perechi, perechi. Și singură în umbra tristeții mele vechi. Și piersici pe vale deodată înfloresc. Doar eu spre zidul mare prin cețură tăcesc tot singură. Când luna a patra vine iar, din trandafiri ies noaptea petale de cleștar și eu mă sting în umbra tristeții ce mi-o port, căci nu știu de mi omul departe viu

plutesc pe fluvii corăbii cu dragoni și curg mulțimi de oameni cântând în alte lan, spunându-și fericirea în ziua duanian. Pe lumea asta toată e cântecul stăpân, dar eu și în ziua asta tot singură rămân. Când într-a șasea lună par lotul și văpăi, îmi amintesc cu jale iubirea cea din tâi și cea din urmă. Oare ce zeu barbar a scris ca fericirea noastră să piară ca un vis, iubitul meu? Văd iarăși cum străjile te împing spre zidul ce ridică nebunul Shuhanting, în nordul plin de umbră, când bate în gonguri ara șaptea lună. Cerul e o mare de cleștar și peste ape line ca somnul trec așa parfumurile grele de floarea Minhoa. Atunci s-aud țânțarii ca ploaia fâșind. O, ziilor, pe omul pierdut îl văd pierind sub de țânțari și suliți și bâte-l împing la zidul ce ridică nebunul Shuhanting. Veniți, țânțarii nouri, căci am un sânge greu, ca să-mi cruțați bărbatul, să-mi sugeți trupul meu. Și vine luna opta, când scorțișoara, lin, înșiră prin grădină și raguri de rubin, când rața cea frumoasă, sălbatică ien ian, e tristă ca și mine că-i singură. Ce an a răsunat în gonguri de-i singură atunci? O, ascultați cum strigă pe râuri și pe lungi, chemându-și iar la cuiburi perechea dusă în vânt. Sunt singură ca trista ienian pe acest pământ. A noua lună, iată, ard munții la apus. Sărmana crizantemă, la gardul de bambus înfruntă bruma toamnei. O, dacă te-aș găsi, am bea pe munți departe o ceașcă de cinii și-am asculta cum noaptea bat vânturile în larg, cum valurile mării de țărmuri vechi se sparg. Hai, vino, părăsește-i pe oamenii cei crunți, că singură pe lume urc singură pe munți. Și vine luna zecea, când vântul fioros frământă în valea neagră un trestiș pletos. Și eu alerg în noapte prin vânturi și te strig, iar tu la zidul mare vei fi pierit de frig. Iubitul meu, atât acum rabzi să nu mă vezi. A 11-a lună e albă de zăpezi și geme în valea neagră un trestiș pletos. Se duc spre zidul mare veșmânt mai călduros. O, străj, dar poate frigul de mult l-o fi ucis. În luna cea din urmă, parfumuri de narcis se împrăștie în case. Părinții stau și plâng. Un junghi de foc mă arde cumplit sub sânul stâng. Așa cântase fata ale naturii vrăji. S-a întunecat la față mai mare de pe străji și a gemut de jale. Străjerii stau și stau. De fapt a lor urât acum se rușinau, că au luat veșmântul sărmanii pentru bani, că au cerut sărmanii măcar un pumn de lani. Bătea peste cetate aripa negrei morți. Cu jale petrecută, ea a trecut prin porți către Wan Tin. Și iată pe urmă la Shitang și la Ushi. Și iată curând la Cho Jung Hang și la Loshu. Îndată era pe la Hun Lin, pe la Ting Zhen, departe, în alt pământ străin. Cum poposea o noapte, pornea la drum din nou. Și așa a ajuns la fata departe, la Changzhou. Și acum erau pașii din ce în ce mai grei. Se minuna oricine de frumusețea ei, se minuna oricine în cale zi cu zi, căci semăna cu fata din ceruri și Eni. Parcă era trimisa frumoasei zeități a Balochițe Svara și străbătea cetăți și nopta prin temple și vânturi o împung mânându-o, repezind-o mereu spre zidul lung. Mușca sălbatec frigul din trupul ei plăpând ca tigrul lacom, însă mergea mereu plâng gând așa cum se pornise de mult de la Suciang. Și iată într-o seară la fluviul Yangtze-Kiang, la fluviul ce se pierde până adânc în zări, la fluviul larg și sumbru ca largul unei mări. Solemn curgea puhoiul cu valuri reci de fier și se unea puhoiul cu noul în cer. Pe malul sterp, la prunduri, ea s-a oprit, s-a strâns și a izbucnit deodată în hohote de plâns. Striga spre nordul negru, striga: "O, cum să trec? O să mă zvârl în fluviul acesta, să mă nec pe veci în lumea umbrei din funduri, să mă închid, căci nu mai pot ajunge la blestematul zid." Treceau pe dinainte solemne val cu val. Și s-a desprins deodată o luntre de la mal și o mâna spre dânsa un moșneguț pescar. "Frumoasă, nu mai plânge la fluviu un zadar. Cât te întoarce palma, cât ține un ecou, te vei afla dincolo pe mal, la Guazhou." A stat din plâns frumoasa când l-a văzut venind. S-a luminat la față ca luna răsărind și mai apoi, dincolo pe mal, a îngenunchiat în fața lui în prunduri și s-a închinat de patru ori. Și iarăși vântoase omping spre zidul ce le ridică smintitul Shuhanting la nord în umbră. Iată curând pe la Veiyang, la Shaopo departe, apoi pe la Wantang, la Chaole. Și astfel plângea ori încotro mergea spre zidul mare. La fluviul Huanghou am pietrit în fața grozavului dușman. Și sumbru era fluviul și lat ca un ocean. Și se urcau în spume puhoaiele la cer. "Vai, mizei, aici mi-e hărăzit să pier." Și sta și sta la fluviul cel galben și bocea. Ca dintr-un vis, o luntre curând se arăta și o pescăriță. "Spune-mi, frumoasă, încotro, de ce bocești atâta la fluviul Huanghou? O, ce răstriști cumplite, ce vânturi te împing." Mă duc spre zidul durat de Shuhanting, căci mi-au luat bărbatul. Și acolo nord e frig și umblu pe la fluvii și pe la munți și-l strig. Răspunsa pescărița: "Cât ai ofta odat, te vei afla dincolo, pe malul depărtat. Adevărat că fluviul e lat ca un ocean, dar e doar până la glezna adânc. Eu an de an îl trec fără de luntre, mi-e bine cunoscut. Și cât ai bea o ceașcă de ceai, l-am și trecut de mi te urci în cârcă." Ea ochii și-a închis, i s-a suit în cârcă și parcă într-un vis curând era dincolo în zări, pe alt pământ. Pierise pescărița în vâjii de vânt spre cerul jos și sumbru. Ea, în plânge, nu cedea și nu-i venea crede că în față-i se afla chiar zidul mare. Negur văzduhul îl încarc. Și a țâșnit deodată spre zid ca dintr-un arc. Da, se afla la țintă ajunsă în sfârșit. Abia grăia. Priviți-o ce tare i-a slăbit obrazul tânăr. Ochii în ploape scufundați abia-i luceau, umblase doar ani nenumărați. De foame cingătoare și-a strâns-o an la rând, înghețase gerul năpraznic șuierând. Prin înghețate gloduri de sculță cât a mers și gheața de pe față de câte ori și-a șters prin viscole. La praguri de hanuri n-a bătut, ci a dormit prin câmpuri, prin spini pustii. În lut își odihnise tâmpla, prin scorburi, văgăuni, temându-se de duhuri, șoptise rugăciuni, o îngrozise vulpea și tigrul prin pustii și hoții. Înfruntase furtuni și vijelii mergând tot înainte spre zid. S-a speriat de foșnetele ierbii, pe straiul înghețat vărsase câte lacrimi, sandalele cu flori de mult le aruncase. Și-a tot pornit în zor când auzea cocoșul. Era ca apa în vad, o ramură de aur cu frunzele de jad când a pornit de acasă. Acum, în sfârșit, era la zidul mare ajunsă. L-a privit cu groază. Îl unsese un iscusit pietrar cu o blestemată zeamă fierbând orez și var. Venea prin munți, prin șesuri, din margini de ocean, ca un balaur vânăt și gros de 10 cean. Cine așezase piatra atâta bloc cu bloc, legată cu aramă topită? În ce foc topiseră arama? Și turnuri până la cer se înălțau, zidite numai din bronz și fier. În darn, ciobani din gobi mereu spre sud se împing. Era puternic zidul, dura de șuha întind, și era lung cât lumea, cum altul n-o mai fi, precum visase hanul de 10.000 de lii. Ca un cumplit balaur din sumbrele stihii, prin vremuri înghițise vieți și bogății, iar stârvurile câte s-au așternut pe aici s-ar înălța cât munții. O, câți feciori voinici pieriseră! Acasă și acum sunt așteptați. Părinții mai strigă prin somn. Și veri și frați pieriseră. Acasă îi plâng părinți cărunți. Ei dorm sub zidul mare, semeți urcând pe munți. Plângea la zid în hohot, plângea și blestema. Ce mână fără milă mi te va răzbuna, tu om al meu? Văd parcă cum străjile te împing, mai poate avea iertare smintitul juhanting. Răspunde-mi, sfântă umbră, ești viu sau ai pierit? Că ce-am ați spune atâtea, deși la răsărit? Răspunde-mi, sfântă umbră, ești oare la apus sau pentru totdeauna din lume mi te-ai dus? Aș întreba de oameni, dar sunt atât de mulți. Iată-i năprazna cumplite ierni desculți, foind ca furnicari și bolovani împing. Blestemat să fie de-a pururi șuhanting. Și cum bocea, deodată a adormit. În vis i s-a ivit bărbatul. Ce află? M-a ucis prin muncă blestemată aici cum am ajuns. Și trupul meu se află aici, sub zid ascuns. Deasupra mea a zidit a un turn. Ea s-a trezit și către zidul mare s-a întors. blestem cumplit să cadă peste hanul cel mare Shuhanting. Aș vrea să văd cum nouri de uragan se împing, cum carele furtunii trec prin văzduh tunând, cu tremurând pământul și turnul dărâmând. Și iată că văzduhul puterile și-a strâns. Urlau nebune vânturi în hohote de plâns. O negură ca moartea cădea peste pământ. Parcă strigau și morții pe glasuri mari de vânt. S-a zvârcolit în haos și peștele oi. A tremurat pământul ca în ceasul de-apoi. Și se vedea noapte cum zările se închid. S-a despicat în două îngrozitorul zid. S-a răscolit pământul și s-a cutremurat. Și zidul înalt și turnul s-au prăbușit deodată. S-a îngrozit femeia. În negre căscături vedea schelete albe, vedea rânjite guri, vedea schelete albe cu pumnii strânși zăcând. Și ea murea de jale și în viage mânt. Și-a cunoscut bărbatul, doar oase albe vechi. S-a prăbușit pe oase. Îmi stăruie în urechi și acum jurământul făcut. Măcar un an să fi dormit alături, pe pene de ienian. Să ascultăm cum iarba răsare din pământ, cum cântă la fereastră al primăverii vânt. Venit am de la fluviul albastru, Yang Tse-Kiang, cu îmbrăcăminte caldă. Iubitul meu, Tzileang, m-a speriat șacalul, hiena, tigrii crunți. Am străbătut și fluvii sălbatice și munți și am ajuns. Pornit am ușoară ca un ram. Tu putrezeai sub piatră în timp ce eu veneam. Mai poate avea iertare nebunul Shuhanting, el ucigașul? Spune-mi, din gobi se împing pletoase neamuri negre. Lor apuca de gât pe cel urât în ceruri și pe pământ urât. Gemea la zid și ochii îi fulgerau cumpliți și auzeau blestemul străjerii îngroziți. S-au repezit, blestemul tuna adânc prin cer. S-au repezit străjerii și-au legat-o în fier. Pum grei o împing cu silă și sulițe o împing. S-a arătat deodată smintitul Shuhanting din foișor. Femeie, eu sunt stăpân pe vrem. Cum de-ai avut curajul grozav să mă blestem? Crunt o privea smintitul și-a tresărit deodată. Vedea o zeitate sau poate a visat? Domnea de vreme lungă până în deșertul reci și avea în pavilioane hanițe 70 frumoase, cum e luna în răsăritul ei. Avea în pavilioane alaiuri de femei, dar nu mai pomenise un chip mai blând, mai lin. Și sta ca împietrită frumoasa mințea nin. Și-a glăsuit smintitul către străjeri. Va fi întâia între alese de m-o putea iubi, să aleagă între moarte și sceptru. Spune-mi, vrei să fii haniță mândră peste supușii mei? Ea s-a gândit o vreme adânc, a chibzuit și într-un gând de aur deodată a zâmbit. Mărite Han, să fie așa cum vei vroi, de faci mormânt de piatră pe un loc de 10 li pentru Tzileang. Și dacă vei vrea, mărite Han, lângă mormânt să fie un pod de 10 gean. Apoi să mergi cu vangii grozavelor puteri și în fața lor la groapă iertarea să-i o ceri. Curând a dat poruncă, râzând smintitul han, mormând să se ridice și un pod de 10 gean. Și astfel, la o vreme cu întregului alai, în sunete de gonguri pășea Semeț. Pe cai veneau oștenii, vangii pe elefanți măreți. Luceau smaragde, geana frumoasei dimineți se deschidea. Și hanul gândea: cum să mă închin acestui om? Pe gânduri ședea sub palanchin și a coborât. Mai bine sfârșesc acum în ștreang. I se înălța în față mormântului Țileang. De nu mă închin și dacă iertarea nu-i o cer, o pierd pe ea. O vreme cu ochii către cer a stat, apoi privita spre munții cei giganți și a glăsuit spre vangii suiți pe elefanți. Eu, hanul lumii, iată, eu, hanul Shuhanting, sfios această piatră cu fruntea o ating și-mi cer iertare de la neînsemnatul Wang, adus de pe la fluviu albastru Yang Zhechang și mort aici. Să știe o lume și un pământ că Shuhanting se ține și astăzi de cuvânt. Vuia în grinde înstinse al gongurilor son și și-a plecat deodată statura de dragon și a prins tămâie și a turnat 3 ceși de vin pe piatra rece. Văd oamenii acești frumoaso, vede astăzi o lume și un pământ că Shuhanting își ține înaltului cuvânt. Hai, vino, ești aleasa celui mai mândru han. Ea sta privind pe podul înalt de 10 gean și i-a răspuns. Tăcuse al gongurilor son. Ascultă bine, fiară cu suflet de dragon. Ascultă cum din gobi ciobanii se împing să-ți fâșie grumazul. O, lacom Shuhanting, o, fiară ce tot sameni de ani nefericiri, au să te prindă în funii pletoasele oștiri și o să-ți iai răsplata grozavă la butuc. Și parcă văd ciobanii în funii cum te duc către satâr, în cloacă de sânge o să piei și îndrăznește-a spune că te cobor din zei tu, inimă de tigru. Mulțimea-i măcinat la zid, pământul, lumea adânc s-a întunecat de-a ta urgie, lacrime-ai semănat pe glii, trec corbi pe câmpuri albe prin iernile târzii, n-am să te iert de-a pururi și în ceruri am să strig că mi-ai ucis bărbatul. Un vânt grozav, un frig a coborât deodată. Holbat sta cruntul han și cum șepe podul înalt de 10 gean, ea s-a svârlit deodată peste mormânt. Așa s-a stins nefericita. Un vânt grozav bătea și doarme ea și astăzi lângă sărmanul Wang, adus de pe la fluviul albastru Yang Zhechang. Ați ascultat Legenda Marelui Zid, tradusă de Eusebiu Camilar.